ଭଜନ ମୋତେ ବାସୁଥାଉ, ତୋର ପତିତ ପାବନ ମୋତେ ଦିଶୁଥାଉ, ତୋର ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ମୋତେ ବାସୁଥାଉ, ତୋର ପତିତ ପାବନ ମୋତେ ଦିଶୁଥାଉ, ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ ଅମୃତ ବେଢ଼ାରେ ଦିନ ଯାଉ, ହେ ମହାବାହୁ ଅମୃତ ବେଢ଼ାରେ ଦିନ ଯାଉ, ତୋର ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ମୋତେ ବାସୁଥାଉ, ତୋର ପତିତ ପାବନ ମୋତେ ଦିଶୁଥାଉ। ନାଲି ନାଲି ତୋ ହସ ନାଲି ନାଲି, ଦେଖୁଥିବି ତୋ ଅଢ଼ା ପାଖେ ଥାଇ, ନାଲି ନାଲି ତୋ ହସ ନାଲି ନାଲି, ଦେଖୁଥିବି ତୋ ଅଢ଼ା ପାଖେ ଥାଇ, ତୋର କର୍ପୂର ଆଳତି ମୋତେ ବାସୁଥାଉ, ତୋର ସୁନ୍ଦର ମୂରତି ମୋତେ ଦିଶୁଥାଉ, ତୋର କର୍ପୂର ଆଳତି ମୋତେ ବାସୁଥାଉ, ତୋର ସୁନ୍ଦର ମୂରତି ମୋତେ ଦିଶୁଥାଉ, ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ ଜଗମୋହନରେ ଦିନ ଯାଉ, ହେ ମହାବାହୁ ଜଗମୋହନରେ ଦିନ ଯାଉ, ତୋର ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ମୋତେ ବାସୁଥାଉ, ତୋର ପତିତ ପାବନ ମୋତେ ଦିଶୁଥାଉ। ତୋର ନାଚୁଥାଉ, ମୋତେ ଦୁନିଆ ଗୋଟାକ କଳା ଦିଶୁଥାଉ, ମୋ ଆଖିରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ତୋର ନାଚୁଥାଉ, ମୋତେ ଦୁନିଆ ଗୋଟାକ କଳା ଦିଶୁଥାଉ, ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ କଳା କଳ୍ପନାରେ ଦିନ ଯାଉ, ହେ ମହାବାହୁ କଳା କଳ୍ପନାରେ ଦିନ ଯାଉ, ତୋର ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ମୋତେ ବାସୁଥାଉ, ତୋର ପତିତ ପାବନ ମୋତେ ଦିଶୁଥାଉ, ତୋର ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ମୋତେ ବାସୁଥାଉ, ତୋର ପତିତ ପାବନ ମୋତେ ଦିଶୁଥାଉ, ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ ଅମୃତ ବେଢ଼ାରେ ଦିନ ଯାଉ, ହେ ମହାବାହୁ ଅମୃତ ବେଢ଼ାରେ ଦିନ ଯାଉ, ହେ ମହାବାହୁ ଅମୃତ ବେଢ଼ାରେ ଦିନ ଯାଉ।